kubaya kwangu wa yule kijana kumpatia lifie. Haikuwa jambo baya kwangu wa yule kijana kumpatia lifie. Kama wanafahamu yapata wiki ya tatu, gari langu lina matatizo ya kuzimika zimika. Fano mtu aliyemeza kipande cha moto.